تکون جملة خبرية کلا کلا حال جملہ خبریائی نفس جملہ زکا کدائشی چی غرض دے حالنا بیان دے حیعت تا دالکا سنگی چی کم مفرس را حسلی چی دست جملہ سر حسلی ویو جملہ خبریائی انشایان شکرائی زکا چی خال مربوط بھی دور حال سر و جملہ انشایان ربط نکبلائی یادا چی خال خو کم معنی کی حکمی تا دور حال و ثابت بھی دور حال تا او ثبوت تی وشی و بل تدا تا قضا تی درسی چی ثبوت دی دخشی فی نفسی ہی دا کیون شای چی تا بل تا ثبتا ویدرا فی نفسی ہی ثبوت وجود لاری او جملہ ان شایی چی کی مادو آ فی نفسی ہی وجود نلاری چی کی مضمونی رای بلکی پاک اخو طالب دی ایجاد مالا مجد وید طالب بی در موجود آوری دی اخشی چی آنگی موجود نو دی واجه ندائی بل شیطانشتا دی فل اسمیت اس دا جدا کے بیان کو چکلا ہر جملہ واقعی نو دا ہو پدی کہ یو عائد ضروری ہے یو رابط دے پورا دے خصول دے ربط دکا جملہ مستقل دو آ مقتضی دے ربط نہ دو نو اس رابط کی اقسام لری فل اسمیت کچی تا ہر واقعی شوائی جملہ اسمیت بالواو وال والضمیر دے ربط بھی دے ما قبل سرا قوا او بلنیتا لگا جملہ اسمیہ چی دو مؤکدہ فی الاستقلال نو پدی کے لابجرد دو رابط قویان رابط قویان چی دو او او دنی مجموعہ مؤکدہ فی الاستقلال دو کدو چی نفس استقلال خدا دا چی دا پا مستقل مسلح مسلح رابط او دیا دا تاکیت فی الاستقلال یہ بلنیتا استقلال کے مضبطا لگا جو دا اول دا جملہ اسمیہ چی دا آنرے مبتدی دے ربط لکا جو دے اول دے جملے سے یہ او بلواوی یا صرف قوہ سر بھی مثال دے اگر جو جملہ اسمیہ قوہ پا زمیر بسر سر رغلی بھی لکا جاءنی زید و ابوہ قائم او بلواوی یا صرف قوہ سر بھی باغیر دے ضعفنا ذکا چو وال اوہ کی دی پا اول دے کلام سے نو دے اول لو حالتنا پر رب دلت او بی زمیری صرف چی پواو سرا بی اغدی پر دے مثال بیر دائی لکا حدیث سرا مثال بیر دائی حضور پاک فرمائی کنتو نبیان و آدم بید الماء و سلیم دانی پا کنتو نبیان کی دا تو زمیر دل حال دائی او و آدم و آدم مبتدا دائی بین الماء و سلیم دا پا اعتبار دے مطالب سر دائی خبر دائی نو جملہ اسمیہ حال و کشا عربتی صرف و سر حاصل ہے و آدم کیوں دا و ذکا دے ربط افادہ کو چھو ہوا ہو مذکور کل مربوط کبھی دے مطلب سر معطف کبھی دے مطلب اخبرا مانا اصل کے دے عطف سے پر ہوئی نو معطف کو مربوط دے مطلب سر مطلب نو دل اگر کواب حالیا دے تو اصل ودا ہوئی دے عطف سے پر ہوئی نو آ معنی ہوئی اس پدہ کے موجود دو اصلی معنی نو ربط افادہ کو اس پدہ حدیث میں نے یہ اعتراض تھا یہ دا حدیث نا اور معلومی دی چو وجود دے حضور پاک چلے دا مقدم دے پا وجود دے عدم ہوتا لیکن حضور پاک فرمائی کنتو نبیم زو پیغمبر و آدم بین الماء و تین حضرت آدم علیہ السلام پا میان دے یہ بیو دے خور دے پا دا مانا چو دے آدم علیہ السلام دے وجود اجزا ہو یہ بیو دے خور نجو سمی دی یہ بی اجزا دی و دے خور اجزا دی دا سرا گارد دی ایدر انا آدم علیہ السلام دیو دا نو دا مانا چی دا کم اجزا چی دا دا یہ بے اولا اجزا دی دا وجود دی اول یا پا یبکی موجود وی یا دل نکل نوی دا تا اچی کم اجزا دی دا دی وجود دی خوری اولا دی یا پا خوری که موجود وی بینا ما ایو سی نمانا دی اجزا دی یہ بے پا یبکی موجود وی اجزا دی خوری پا خوری که موجود وی یہ غنر رو خسری شوی نوی زفا واقعی اپا غنبارو دا ہماری میں اتنا خود رپاس پتا نا مقدم نا مقدم سمجھا نو جواب دا رہے چو کنتو نبیم دا مانا دو چو زو پیغمبر فی عالم الارواح یو عالم الارواح تای بل عالم الاجساب دا عالم الارواح ہو اگا عالم دا چا حالا پاس اول دا غمانی دا مونی ارواح تا جتنی دا اجساب نیوی دا جاسدی نانوی دا وجودی ویو عالم الاجساد دائی آده حضرت آدم علیہ السلام نے خلق کرے فعالم الارواح کی و طول ارواحنا اولا حضر پاک روح علاقہ سے جانے اواجی کے درست سے جانے انسانوں کی چیز انسانوں نے ارواح علاقہ کوئی دکا وال نو پدا طول کے علاقہ اوال روح تے پہ غنبہ سے جانے درانگی حضور پاک سلام فرمائی کنتو نبیا زوا پہ غنبر یعنی حضور پاک نبوت پہ عالم ارواح کے حسن ہے پہ عالم ارواح کے دائی پہ غنبر ہو و په عالم ارواح کې چې کله دای په غمبر و نو په دغه وخت عالم الاجساد و نه دا خو خود په عالم الاجساد نه مقدم ده اخه یو رسول نو معنا دا سوره چې كنت نبيا زو په غمبر په عالم ارواح کې دا په عالم ارواح کې نبوت ملاوي دل دا صرف خو لري پاتې نه اوسه نور په غمبرون ته نبوت په عالم الاجساد کې ملاوي ده حضرت په عالم ارواح څه څنګه ملته ملاوي ته په عالم ارواح کې یہ دے پرا محدثین دا پیئی چکلا اللہ پاک دے خدر پاک روح پی دو کہو دا نور ارواح پی دو کہو دا خدر پاک روح یہ اللہ پاک یخ تا اللہ پاک خطاب بکر چھتو دا نور ارواح تا دے مو دے حقیقت الہی نا یعنی حقیقت وحدانی امو دے حقیقت وحدانی دعوت دویتا گرتا من حضور پاک روح و نور ارواح تا دی اللہ دی حقیقت وحدانی دعوت دی نوی چه پچاکی دی مانه لی صلاحیت و اغ امنا او پچاکی چه دی مانه لی صلاحیت نو اغ انکار ای یعنی پا مطابق بنده ورست پا عالم اجساد که کسی پیدو گیری اول پا عالم ارواح که چه اقرار دی وحدانیت کرائی دی نو اغا پا غان داد بنده یز هم سمونی او چه کمی صلاحیت تی مانه لی نو که ای فغا انداز بنده بسید خو با هر تقدیر مدانی تکلال خود در پاک رو اللہ پاک و دا نور ارواح تا در ولو رو و دخ دعوت سارا پیغمبر خود آقا تا یه چیز اللہ تعالی پیغام لازی چی اللہ تعالی پیغام را سبی دور تا محلوب مدانی در خود در پاک رو پا عالم ارواح کی علا خود در پاک پیغمبر او دا عالم اجساد نمکدم داری مدکا خود در پاک ولیکی دی اخبارا که چه اولین دی اولین آخرین اولین دی آخرین دی یعنی پا عالم ارواح که اولن پیغمبری دیتا ملو شوی دی چه پا دق واس که بل پیغمبر تای پیغمبرین دینا او مؤخر دی پا عالم الاجساد که یا پا عالم الاجساد چه کلا شروع شم پا دق عالم که آخری پیغمبر گا خلی رکا اولین دی پا عالم الارواح او آخرین دی پا عالم الاجساد اذا الحديث ده انداد تشريف تو كنت نبيا ده نبي دامنا تو چکلات ده نبي دولا دامنا وكو چه دائی پر ومبرو پا عالم ارواح کی به ده نبي اغا تاریخ نلے چا مشهور تاریخ دائی چه انسان وعطاه الله تعالى الى الخلق لتبلیغ احکانه بلکه دولا تاو ده نبي وعام معنى بي چه المبعوث الى الخلق بالاحکام چه لنبلا شوائی دائی الا پا طرفنا ومخلوق تا پا احکام ام کی کا روح دی کا جا سب جا عام بنا او بی زمیر یو دی دقی جملی اسمی ربط رو غلاوی دی ما کبر سرا پا زمیر سرا خدا پا نارای پا جواب دادای زعیب زکا چدا ربط قوی داینا زکا وکی که دلی پا ابتداد کلام که ندی ضروری مجھے اول رو احلات من دارا پا ربط نکو در لکا خو مثالی راستای کلمتو حفوه الافیہ فکلمته کده تو زمیر ذل حال فوه مضاف مضاف الیه مبتدا الی فی په اعتبار مطلق چې مضمومه ده ده خبر دني جمله اسمیه خبر واقع شم عربه کې صرف په زمیر سره وایي فوه ده زمیر مقبل تا کله مقبل کلمته کده هو زمیر ذل حال ده ایا ربط روایت په دغه متکلم زمیر سره الی فی کده متکلم زمیر ذا حال بل کې مقبل متکلم ولمضارع المثبت هغه حال چې مضارع مثبت وي بزمیر وحده اذا لو ربط رمید ما قبل سرا پر زمیر سرا فقط ذکا چی مزاری مضبط و مشابه جدا اسم فائل سرا لفظان و معنان لفظان پا عدد حروف خارکا سکنات کی امانان پا خالی استقبال زمان آئی ها اسم فائل چکل حال وکیش دی اغرب صرف پر زمیر سرا بی لکا جا آنی زیدن راکبن پر راکبن کے زمیر دیچ دی کرا جدا ندا ہاں صرف پر زمیر سرا بی سنگلوی جا آنی زیدن یا خروج ویزر بیو نیئی دفعو باولی کنید میں اسم فاعل ربط صرف پر ضمیر سر ازکا ہوئی چکا اسم فاعل کے لفظی رابط تا ضرورات نشتا چھے پر لفظ کے ضرورت نشتا ذکر چھے پر لفظ کے دوزے پر رابط شتا چھا اعراب دے اسم فاعل لے دا اعراب دے اسم فاعل چکن دا لفظی رابط تا دماغ قبل سرا نو بل لفظی رابط تا حاجت نشتا چھے واو دے ذکر اولا تفوہ سر ربط نشتا او بل دا چھے اسم فاعل ہو پر معنی کے صفت تا ما صفت تا امو صف صفت کو کل کشی الواحد وی نو اذا دی وجرا انفصال دے نہ جائز کو واو سرا واو دلیل دے و ما سواهما ما سواج دے قسمین مذکورین نہ کہ جملہ اسمیہ یا مضارع مثبت نہ وی بل واو و ضمیر او ضمیر دوڑا ہر بیشی او بہ احدہما یا بہ احدہما یعنی اخو بیا مقتضی دے ربط تے قبیا نہ دو قبیا دے بولی نو باہر نہ منا ربط کی وی کا دوڑا وی او کا پدا دوڑا کی وی اس اگر ما سوا سوک دی تو جملہ اسمیہ نے بھی فیلیا یا پا جملہ فیلیا کے مزار مضبط آنے بھی تو یہ مزار مرسی بھی آتا پا وہ پا زمین دولا سر بھی جا آنی زیدن وما یتکلم غلامہ کسیر پا وہ سر بھی جا آنی زیدن وما یتکلم عمر فعلیت مزار مرسی سیر پا زمین سر بھی جا آنی زیدن ما یتکلم غلامہ اور کا مزی مضبط آوہا مزی مضبط وہ زمیر دوڑا سرا جا انی زیدن و قد خرج غلامه جا انی زیدن قد خرج غلامه جا انی زیدن و قد خرج عمر اما زی من فی جا انی زیدن و ما خرج غلامه جا انی زیدن و ما خرج عمر جا انی زیدن ما خرج غلامه مثال نا فرقانی ولا بد فی الماضی المثبت قد ظاہرتا او مقدرتا لابدی دو پا ماضی مضبطا کی دے قدنا آغا ماضی مضبطا چھے حالوہ کیوی دے لفظ دے قدنا یا پا لفظ کی موجود بھی ظاہرتا منا پا لفظ کی ذکر بھی او مقدرتا یا مقدر بھی مثلین آئے جاءنی زیدن قد راکبا دائنے دا پا لفظ کی موجود دے قد او کا مقدر بھی لکدا قول دے واجب تلا او جاؤکم حسرت صدورهم حسرت صدورهم حسرت فر صدورهم یا فائل دا حالوہ کشو دے دے جا او کے دا غواو زمیرنا او مقدر سارا مقدر دا قد حاصل رکھتے دے ویلو قد ضروری دا زکا چکلا حال ماضی مضبطا شا نو ایسا پا حال کو خدا شرطا ہے جے زمانہ دے حال و دے عامل دے دو حال دے واجی او دولا دا خود زمانہ دے حال مقدمہ شولا پا عامل دے دو حال نو دی وجه نو قد پر داخل بی که دا قد ارنشدی کو ازمانا دی چا احال و زمانا دی آمین تو پیزی که خبره خود چه قد پا دا مانا بنده استعمال شم دا ای دو مانا مدرمی لکا چه قد خپل وضع دا تقریب دی ماضی الى الحال وینی تراشوی از منا موجود از منا تا نزده کاری او دولا تا تقریب دی ماضی وکا و زمانا دی عامل تا حال تا نه نو صرف دا یو جو زمانی مزولہ ہوئی موجود شم چه تقریب ابل نشتا چه اغلا زمان من حال نو استعمال دے لفظ پا جو زمانی مزولہ ہوئی که دا مجازی یا ذکر مجاز دای چه قد تقریب حاصل پر آوزا دای تقریب دے ماضی ایلال حال این موجود دا مجازی او دولا پا مطلقی تقریب کی استعمال شد نتا تقریب دے ماضی و زمانہ دے عامل تا تکا دا عامل مزاریوی کا عامل مزید په دغه کې یو اعتراض چې وکی چې لږ انتقاد دغه کې څه وضاحت نشته اعتراض دا څه وکی چې کله دا خو صحیح دو چې زمانہ د عامل کې دا ضروری دو لکه مثال په توګه دا حال دی شه دا حال دی دا ماضی مثبت دی دا قد کې ده او دا به عامل نه نو دا ضروری دو چې زمانہ د عامل او د حال دا وزای یو دې په مان کې مقارنت وي زمانہ دے حال متصل ہے تے زمانہ دے عامل سره اول دا وی خدا و سره متصل ہے دا ٹھیک دا ضرور دو ہو اس کا چیر تا داس وی چے دا حال ماضی مثبت اشن او دا وی عامل چے کین دے دا مضارع دی دی مضارع حال نہ یتے بل جے سوی تو اس پچار دے چے ماضی بندے قدر دا کر سی دا کہ اس کو زمانہ دے حال مقدمہ شولا پچانا تو زمانہ دے عامل نہ نو چکت پر ظاہر شم آغا زمانہ مزید ورنہ جکا چھتا مزید ودا زمانہ مزید تا اندہ حال تا مزید بس ضرورہ مقارنت پہ جو شاہ حکا دا سا مناوی چھ خال کو ہم مزید مزبتا دو ادا عامل چې کوم دی دا مازی دو ځکه چې عامل خو مطلق ده که دا که مثال یې داسې جاءنی زیدن جاءنی زیدن فقد حرج غلامه یعنی عامل هم مازی دو جاءنی او حال هم مازی دو نیز خو زمانه د عامل او د حال یکی وادو امازی دا مازی بیا تک بیا کته داخله وی جنر چې کوي اس کو اتحاد بینهما حاصل دی نو کتا کی مزارته چې ته مقارنت ته حاصل دی اس کو دا تقریب د ماضی ته دغه د مقارنت ته پرې مقارنت حاصل دی اس کو اتحاد دی امازی زمنادو دز دا اس کتا کی مزارته چې ته نه کوي ورته نو جواب دا دی چې کتا چې کله حال هم ماضی ویل کله دا مثال دی ویل کتا فارجا عامل هم ماضی وی چې جا انی دی په دغه وخت کې دا ماضی مقدمه ده په ان نه دا ماضی مقدمه ده دا دا مقدمه ده په ان څنګه به مقدمه ده هغه دې قاعده ده چې کله نسبت ته فعل شي به فعل وشي وي وشي تا او ا مقید به قید نه وي نو قانون دا ده چې دا شای مقید په دغه قید مخه ده څنګه به چې کله دې وفعل شي به فعل دا ګره ماضی شولا او دا زون حال دی کله چې نسبت ته فعل یا د شبه فعل وشي وي وشي ته او هغه مقید د قیدین وي نو دا مقید په دغه قید وي مخکې د نسبت فعل نه دور او کته عامل سیکت مزید جاء نسبت ته به وشو و دا زیته دا زون حال دی دا زون حال مقید دی په وقیت له حال دی ځکه چې خال وقید دی عامل دی غال بر دی تر نو اس دا زون حال چې زید دی دا مقید په دغه قید مخکې د نسبت فعل نه جاءني نسبت اللي ما جئت من بزتها شوي ذلك قد أنا أمت كو ذلك تبي ذلك هو رسول ذلك ما تحسيت هو رسول ذلك ندى ركوب ذلك ذلك ذلك دا مقدم شكو ما جئت مقدم نشا دوه ماضي وبياه مقدم شكو دا نشا مقدم شم مقدم في الداخل بي شآغا ماضي ودا ماضي تاك شكو تبريش ملاي ذلك هو فتك ويجوز حذف العامل جائز به حذف العامل في بعد حال فقول قال قد قول دت ان مثال ده حذف العامل في باب دي قول دت كده للمسافر في مسافر تو بي راشدا مهديا قد حذف العامل كلا جائز ازاي شكارنا حذف موجود ابي سن دي كارنا حال يابي لك قد مثال كي راشدا مهديا يعني الاول حالين دي او عامل نسبای نه ذکر چې سر دی سر اکرینا په تعین موجود موجود ده چې دا حال د مسافر دی مسافر نه مراد لري هغه څوک چې اراده د سفر دی نو دا په کومه حال کې تر له حال سره نو چې تر له حال سره یې دا سر باندې دا په دې باندې دا حال سر وي آیا کرینا ما قال یا دی لکه اسلام تو نسول کو کیف جئتا ته په جواب کې دا وایي راځه بین دارا کې باندې وروي عامل نسبای نه ذکر چې کجول سوال سوال نه جئت راكبا من جئت راكبا ويجب وجب بحذف عامل نصب على حال بين مؤكدا وحال مؤكدا كي بحال مؤكدا ود منتكلا ما نخو مشو في برس دي وغير ما انا يداد شد مؤكدا دي تاي كي ما انا ده نن نن كل في دي ذو حالنا غالبا ام منتكلا ده بتفلا مثالي لك زيد ابوك عطوفا دني عطوفا تكين ده ده حال مؤكدا ده لکه چې دا عطفیت چې کیم دی اب د اب را غالب نه نه کوي زید ابو کا پلور دته دی نو چې هر کله زید تدې پر اب ثابت شو نو اب چې کیم دی هغه شفقت لري په بچی باندې غالبا دا شفقت د نه ادا سره وي غالبا ان په اکثر اوقات کې دا شفیق وي او کله کله دا کې دی چې دا شفقت نه وي په وسه حالت خو په غالب اوقات کې شفقت وي نو دا عطفون ته شو دا حال مؤکد شو نو دغه واجب نه دوت هغه عامل نه به حالت په خاص وي باندې او د مس په خیر کې وي چې ویل حد شي اڅوک نه دلته او اکو هو دی په دا او حفه هو باندې یو اعتراض دی چې دا او حفه هو په فتحه د حمزه دی احفه هو که په زما د حمزه دی او حفه هو که په فتحه د حمزه شي د باب د زربای زره پوسو مضاعف ثلاثی حق یا حفه لك فر یا فر ا کپ زما د حمزه شي نو دا باب افعال شو ا حق کا يحب تحب او حب باب افعال دي یوان در هي زکات چې کباب کفت غاب هم دي شي دا خو بیا خالی په ثبوت ده لکه ثبوت حق یې هیڅ ثبوت او دول ادا مولا مقصود نه جامان بلکه په دې کې معنا مقصود اخلي ثبوت علی الیقین کیو معنا مقصود اخلي ثبوت علی الیقین چې کی معنا مالی ما چې ثبوت علی الیقین معنا مقصود اخلي اشاره تفسیر ده اشاره دې جامی چې کیندا یو تفسیر کړای دی اذن ایمان نه اے او حقه دویل دی برسته وهو معوذ من حققت الامر ومعناه الثبوت على اليقين دا دې عبارت دی نه ده پتا ولا کې دا چې دا تکي مانا دې مراد ثبوت على اليقين او ثبوت على اليقين دا په ثبوت کې مبالغه ده دا معنا دې مزید دو دا د مجرد معنا نه ده چې معنا مراد دا و ثبوت على اليقين ا دې مزید معنا ده دا خو دې مجرد نه نه خاطر دې چې په پتا نه هم جوړه احق اکا پس دماده هم دی ای احقو نا پا احقاق دا لبس کو کش بنده احقاق احقاق ها خالی اثبات تا یای ثبوت علی الیقین تا بیان یای دا ثبوت علی الیقین دا دی باب تفاعل حساب تحقق تحقق دا ما دو ثبوت علی الیقین نو دو جواب کرائی دا چیزی پا فساد هم دی سرائی احق هو دا غا مجارد پا مانا دی ماضی دی سر ابی تحقق تو احسان این مجارد بابی ضربات ای هو پا مانا دی ماضی دی سر ابی بابی تفاعل دی تحقق تو اتحقق تو باب چی با تفاعل باب دی آده غمان دی براوازی دی سبوت آده غمان دی ام بلا دی منا دی براوازی دی نما جاز پا دی باب یا دی پا زما دی هم دی سر ای ای او حب کو دای هو پا مانا دی تحقق تو سر ابی بابی تفاعل دی بیا ما جاست دې بار شو ایا زه دا سیاهم چې او حقو په معنا د اوس دې څه سره راځي دا ما جاست دې باب نشه حلیم ما جاست دې لفظ یو لفظ دې په بل لفظ وکړه او حقو معنا د اوس دې څه سره او اثبات چې ان له ابي ثبوت عن اليقين ته یې لکه ثبات یې ثبوت مجرد په لفظ ثبوت دلته کو چې ولې افعال دا نه کړو چې حضرت خود په دې وجه نه حضرت معنا و دي ادا دې ثبوت علي اليقين معنا نو ثبوت علي اليقين معنا په طریقه سره خدا مراد دی وصر تو حال شرط در حال دار ہے خدا عامل نتبائی وجبان حضر کی دی ان تکونا مقررتا لمضمون جملت اسمیتا خدا دا مؤکد بھی دی مضمون دی جملے اسمی لارا اول تلور شرح اتی یو دا دوش دا حال مؤکد آبی احتراج ہو کدی حال منتقلانا چی او دی پر عامل نتبائی وجبان نا حضر کی دی جوازن کدیشی لکا راکبان اسوال دزف سوال پر جوابت شکری صدی اکا او بلی او ویل چه مؤکد داوی ده مضمون ده جمله که تاکید یه کرای و بطر حاصل و ده وجود ده جمله نو آغا ها ده نو اوتا لکا اینا ارسلنا که رسولا چه ده رسولم حال مؤکد آده صرف ده ارسلا ده کرا نو ده ارسال الله ده کرا لکا چه کون ده شخص رسول تاکا ده رفت ده ارسال کو نو ده ارسال الله صلاحی طلاح جهان و مترک ارسال ده رفت ایوتا ده اونا چه ده علاد رحمه ده همه در رسول منا لغوی وخلی او چه جمله تین اسمیه تین یو بیل نو پا دیسر ای اختراز وقت ده اغنا چه مؤکداوی و ده جمله فیلیه لرا لکا قائمون بالکس کی شاهد الله دی پرا ایغا چه کم مضمون دای ده اغنا تاکید یو وقت و آ جمله فیلیه او تلوارم دا چه دا جمله اسمیه وی چه یو جوزی ده ده صلاحیت کلاری چه حامل ده ده حال دوشی نو اختراز وقت ده الله شاهد قائمون بالکس جمله اسمیه دو هو یجوز بلا جمله اسمیه ده چه شاهدون احساسا اعتقادو آده عملیه صلاحیت لاری آده نوزا شکل آده تلور ولا شرایط موجود بی نو خذب تا عمل ناسبا واجب در تحصی وجود اسیا ویلی فنفس خذب کاری نام موجود دو اپتا این ده مغضوب موجود دو اصد مصد موجود ده خود غصب دی فنفس خذب کاری نام دا عطو فن چکن ده منصوب ده جنی پتغ مثال که دا یو اثر ده نصد ده برا مؤثر ده مؤثر پلا فسنه سمالی ملک مقدر ده اپا تا عند موضوع آدھا مخی زیدن ابو کا لکا چا ابو کا خبر دے ثبت تے موجود آتا مجا پا ثبات پا ثبات پا ثبوت منا در لکتے ثباتا یا ثبوت منا در لکتے نو دی وجہ دو تا حسکو بسرا مقدر شاہ دے ثبوت منا در اصد مصد دی اکامت تے معمول چاہ تو فن دے وما کام دے عبیر موضوع چاہ حل کو دے وما ورق مخی جنے سرا چے زیدن ابو کا لکا دا زیدن ابو کا دا مناسب دے عمل موضوع سرا چاہ حل کو دے زیدہ حد کو چکن دے ام مدرل التزامی یہ دے جنگ دے على ذن ده جمله ترى عندك احكي كده ثبوت معنا له او ثبوت معنا هذا ترى اذا المدل اذا ده مدل يعني بکی د حال چې وي اوه قسمه وي. حال په اوه قسمه لای، حال مؤکده اول، حال محققه، حال مقدره. حال محققه دته یي چې دا معنا د حال تبته وي ذل حال ته بغیر د اعتبار د متبر د فرض د فرض نه لکه دا جاءنی زیدون دا چې بند. حال مؤکده دته یي چې دا معنا د حال تبته وي ذل حال ته په فرض د فرض بالفعل هیڅ یوې نه. لکه قرآن کې دغه مثال دی، فدخلوها خالدین. نو د خالدین چې کینه د حال مقدره دی د فدخلو د ضمیر نه، لیکن انتم ضمیر دی یا د واو ضمیر دی؟ ځکه د انتم ضمیر دی، ځکه چې خو جنتون وي تا پر او جنت ته تللی نه دي. خو دا نه ورته جنت ته ځي کله یوم قیامت نه ولې وکړي. قرآن دا معنی خالدین نه معنی چې المقدرین الحلول چې اعتبار دې دغه شوه دی چې تاسو بیا وایي همشه. او بل دی خالد مؤكدا امانه هم هیڅ وکړه چې ما دې غالب نن نقل کړي دې ذل حال او یخ مقابل کې حال منتقله ده چې ما نه غالب نن نقل کړي دې ذل حال. مثال نه نه واجب تلور قسمه بل ده اله متداخله چې یو مترادفه چې متعدد احوال دې ذل حال نه راشي. لکه دا راشد مهدیان دوه حالین دې زمير دې سر نه انت ده. اول نه حال متداخله چې حال ثاني حال دې زمير دې حال اول نه لکه بدغه دې دې او وان قسم نه حال متواتيه از ته يي چې دا حال توتيه او سمهي دي توتيه او زريعه او ګرځي دي ای توصيف ته زور حال په وسط. لکه ان انزل الله قرانا عربيا نن دا قران حال وته شوي دي ای دغ زمير نه هو زمير نه دا کتاب لا ترجه او دا داري او غزاله توصيف ته دغه کتاب ولاده پر خپل وسط عربي ده. لکه چې قران ته نو وایي به عربي هم توصيف نه کوي.